الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سورة النحل کی عقلی دلائل په شکل د نعمتونو کې بیانول چې داغي سلور قسمونه دي. نو اول قسم شروع چریتا پیدا کول د امور عزوام چې لاړې لوی کائنات پیدا کړی داغي کې سلور بیان شیو د ملایکو ذکرو اسمان و زمکو انسان او انعام مغات قسمه اصلور امور عزوام یه ذکر کرد دا پینزم بیانی تدی دلیل عقلی که اوغی که اغا نعمتونا ذکر کئی انسان تا یا دنیا کی دطول نعمتونا بنسبت سرا افضل لی اعلا دی دام پا امور عظام کی سابی یا دریم نمبر کشپار روز یا سلورم نمبر کنور روز پوکمه استوری والذي الله غزاته انزل من السماء ماء جنازل كريدي داسمان نوب لكم منه شراب استاذ زفار داغي نسكلم دي بخبلا ومنه شجر او د دینا بوٹی دیو زرغن دا فی تسیمون چی باغی که اخپل ساروی سراوے تسیمون سارو دا پارے دلوں خوراک پیدا کردے او دا اصل کی د وسم نو او وسم اصل کې علامی توي نخ توي چې حجر کې ذکر شو ان فی ذلک لآیة للمتوسمین. متوسمین څوک چې د نخونه معلومات کوي د سرول ته ولي تسیمون خو یې ځکه چې کله ساروی په یو ځمکه باندې وسریږي ناغه د خپې ډېرې نخې پکې پاتې شي خپه چې کېږي نو د هغې په ځمکه کې نخه وشي نو بیا هر څوک دا معلوموي چې دې کې څاروي ګرځېدلي او سرېدلي دي په سرېدونکو سارو ته ځکه سوایم وي سوایم چپاغی کی زکات تی خواه نور سارو کی نشتا سوائیمو کی زکات تی چکل اقبل اندازه تورسی سلوی خواگانی شی بیاو پکی سخی سخی ورکولی شی یو کلنه کن او یا دغه سي نری مال دي نوښ په ګوشل تور دي نو بیا پکې زکات ورکول شي کو خان دیوم ودا هغه چې سریدون کی سوایم حکم ساروی چې خلقه ساتي په خپل او تنظیم ولکې ناکه په سوونو شي خو پاره کې زکات نشته زکات هغه سوایم نه دي کنه او حدیث کې باقاعده ذکر راغلی چې فل ابل الصائم اسی او فل بقر الصائم ټول سردار سریدن کی ينبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والاعناب الله يذم رسولنا در پیدا کړی دی او خره یې نه زرغون کلی دی الله ستاسو لپاره فصلنا زرع چې په دې زمکه باندې کوم کیږي دا ټول د انسان د خوراک لپاره دی کجوار دی کغنم دی کوربشی دی کچاول دی کچانا دا که باجره ده سب علا ده دیزمه که نراوزی کشارشم ده طول ده دی انسان زرع دیتا زرع ویلش ده خود خوراک ده پاره دی وزیتون و خونان زیتون چنبی علیه السلام ویلو کلو زیتا دا زیتون خوره او دهینو بها او مالش بیم کوئے فا انها من شجرت مبارکت دا دا مبارکی ونی نراوتی نکن نو دی که اللہ ورسر علاجم پیدا کرده زیتون کار سمرا خورینو نقصان نکوی چکن دیر شورا بانده تازی کارسو مرا مالش که نو نقصان نکی مالشو که بیا او با پیواچه و خیر دی دو بو سر ایسم دشمنی نیشتا دی دی که اللہ دیر کمال پیدا کرد والنخیلا کجورا والاعنابا انگر تاغور ټول الله د خوراک لپاره پیدا کړو امین کل السمرات الله یې داخذ د شماري ندی خو هر قسم میوي چې دي الله زرون کړی دی او د دې زمکه نه رسل دی او د یو په سبب باندې دا څومره نعمتونه دي امور عزوام کې شمار دي کنه خان من کل السمرات ان فی ذلک لا یسل قوم یتفکرون بشکا چې په دې دلیلونو کې چې الله بیانې په دې خپل نعمتونو کې ډېر لوی عبرت ته لآیتن ډېر لوی نصیحت ته خدا قوم د پاره چې سوچ کوي عبرت نور سنی خدغی چې ته په خپل رب پیژنې چې دې کې سوچ او فکر کړي او بیا د الله رب العزت قدرت تا او د غزاد تا او عظمت ته فکر کړي چیرې دې مې وی ته ګوري لاندې باندې چاپیرا چیرې دا الله څنګه جوړ کړی دی کاکا جورا دا کانگور دی چه ده پا کم قدرتون سر جور کری خواب نبس نتیجه و تندار او باسی چه ده سا کمی سلی شیعون یه را خود اللہ پا شان تیز سوک نشی کولی خواب اگا چه سکی دای سوک نشی کولی داغم مثال نشتا اگل شریک نشتا اگر پاک دغه عبرت ته او دا فکر او سوچ ته قومي تفکرون دا فکر او سوچ کئی سو نروایتو کی راضی چه تفکر ساعت خیر من عبادت سنت یو ساعت سوچ او فکر کول دلہ پدی قدرتنو کی او دلیلنو کی دا یو کال د عبادت نفل عبادت نه بهتر دی یو کال یو سړی لګیای شیخ کاکا لګیای و نه تړیو بیا بیا په ورځیخه وی زداګه نه چې پایات کې او په قران کې او سات سوچو کې دا وی کال د نفلونو نه دا ډیر بهتر دی ځکه تفکرون ویلي دا ورش پغم وسخر لكم الليل والنهار الله تا به کړي ساو د پارش پا او ورځو دا امور عزوام دي کنه چش پر راځي مزان سره خپل لوازم خپل سامان څومره دي هغه ټول راولي کنه ها کتیری دي هغه دي او دغه سه یک خاموشي ده دغه سه یک آرام او راحت ته او خوب دي دا ټول دي شپې له الله دا مقام ورکړی دی ها چې دا نعمتونه په بل څه کې نشته چې کله وته قران سوی جعل لکم اللیل لباسا الله دې شپستاو د پاره جامه پیدا کړی دا قسم چې دروازې سړې په جامه او په لباس باندې پټي نو د شپې په دې تیار باندې پټي کانو ډیر خلک په پوخوا جزان غریبان چې جامع سمې وینو هغه بشپې ډیر خوشحالي ده ځکه دا لباس کنه قدرتي لباس ښه دغه سه ورځې ته وګوره نهار ورځ چې راځي جوړه غیزان پسې خپل نعمتونه را روان کړي ښه ولې رڼا ده نو مخلوق ته به کې سکون حاصل شي زړونو ناغیری او خطرې لري شي مخلوق په خپل ډیوټه او خپل کارونه مخلوق په د الله عبادتونه دا ټول دي سره دي کنه څومره کار کیږي صرف لیل او نهار خو نه دي ښه وم والشمس والقمر الله تا به کړي ساو د پارنور اوس پوګمه امور عزوام للی کائنات توبه توبه شمس په نظر کې وړو کې ښکاری نور دل چې الله کوم بدن ورکړي نیو قول دادی چې دا درې سوا او شپې تومره د ځمکې نه لوی دی او بل قول صرف شپیت یادی شپیت از مکی او دے که ننورتی نجور عدید ہے چنو تا گورن چینک سر دے او اڑو که انتی اخکاری خوا دیر برا دے کنا دیر برا دے کنا و الشمس اولی اللہ تا اندازہ معلومو آ چکو دین برا کوما بیا و خلق تودیگی نا ساڑ بای دیر اکا دین ای کتا کومنو بیا و خلق دا گرمی دی وجی نوخ نشی تیرو دا سی پا اندازه باندی مقرر کرد رنا پا کیاو نعمت تی فصلونو کیچ اللہ دی لکم تاثیر ور کردنو ابل نعمت تی الشمس حدیث کې راځي چې ورج سمره ملائک مقرر دي په یو یو زنجیر باندې چې د انور ته چولې دي او د راکاږي او بیا سار مال کړي رګران یې ځکا چې د انور راځي هغه په زور راولي تک وړو کې چې سبق لبو دی کنه دا ولي دا ځکه چې دی وی راخو په دې خلقو باندې نه راخی جمع دې خلقو باندې مخلقول نه دی پکار ته دیو جنوي رستو رستو کیږي خپې راکاږي ښا ملائکه په زنجیرونو کې ورې چې څومره په زرګونو باندې او دغه سې سپوږ مې هم او تم والنجوم مسخراتم بامره او ستورو تو گورن دام تابدار دی دا اللہ دا حکم دیکھ اخپل سے اختیار نشتا اخپل سے تاثیر نشتا ایس بس دغا اللہ پا کدری خبری ذکر کردی قرآن کی چی زینت تے دا اسمان خائص تے ہدایت تے دا خلقو رجوم او رجوم للشیاطین شیطانان د وشتلو لپاره لایو عذاب پیدا کړی دی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا په دې دلیلونو کې چې الله بیان کړلو په دې کائناتو کې لآیات یو عبرتنا یو هدایتنا ډیر هدایت تھی او ډیر تعلیمات تھی دا قوم د پانا چې د عقل نکار اخلي وګوره مخ کې تفکرون ویلی وزکه هغه می وو کې او دغه فصلونو کې هغه کې د فکر ضرورت و تفکرون چې دا غي نه د الله عظمت معلوم کې او دې سيزونه سره یاقلون وي یاقلون ځکه دې زیات تعلق د عقل سره ښه فکر هغه شی کی چې تاسو سره نږدې لاسو کې اخلي راخلي نه هغه کې فکر کی عقل پاغه سيزونو کې کار کوي چې ستانه بیرځي تی نیول نه شي تی راغستل نه شي ته لري ستانه لږه د پرال عقل پیدا کړي چې عقل نه کار واخلا چې نور کې او د قمر کې او د ستورو کې د الله سمره قدرتونه او حکمتونه دې سوچ پکې کاو کنه دویم دا دا یاقلونی زکاوی یاقلون قرآن مطلب دی سرنه چی اقلو چلو آداؤ کا سشیت نجوڑ کا نا نا اقل زکاوی لیده چی بی حدا و بی انتها خلقو دنورو دقمرو دستورو عبادت کرده او سم لګیا ډیر ملکونه دي هغه د دې عبادت کوي د شمس او قمر او د نجوم عبادت کوي د شپې او د ورځې هم عبادت کوي الله او توي چې د عقل نکار واخلې کم بختو د دې عبادت لا یو کړي چې تاسو عبادت کوئ زمرا فکر نه کوئ ځکه دې سره یا عقلون ویخا چل عقل درکړې نه عقل تاسو تسوي عقل دې د پاره درکړې چې شرک وکې نہم اما ذر علکم فی الارض مختلفاً الوانو دا سخر سر دی دا بی کلی استاو دپارا حقا سو چی پیدا کلی استاسو دپارا پدی زمکا کی ولی وازی دا غخو ندی زیتون و نخیل و عناب ننا دیر سیدونه پیدا کلی دی ونو تاو گورا دی ماربلو تاو گورا ما زرع لکم دی نورو قیمتی و سیدونه تاو گورا چی دیت مکن سر او دی از خلقو بی سمر کارو نچلی وقت تر وقت نوی نوی پل نعمتون اللہ کارا کئی خواه مختلفاً الوانه جدا جدا دی رنگون داغیم ان فی ذالک الایت لقومی الذکرون یقیناً چی بدی دلیل کی چی اللہ بیان کو عبرتیم خدا قوم دپارا یذکرون چی فکر کئی او یہ خبر یادی اللہ یہ خبر یادی کہہ کنگو داز موقع کې چې الله ستاسو لپاره پیدا کړی دی لپاره چې الله ستاسو نه یو وعده غوسته و په ازل کې چې ستاسو رب یې مو کني ما هغه تاسو یې رکړی دا نو ځدی کائنات ته وګوره دې نعمتونو ته وګوره یا ذکرون او هغه سبق یاد کړئ کنه حضور سبق وعده د ازل چاغه وعده د الله د ربوبیت وا د وچې د لایل خلاص شو او دریابونو ترازی چې دې کې څومره د الله د قدرتونو نخې نشانی دی. او څومره به د انسان د دنیا روزگار دے کاروبار دے چې دې په دنیا ژوند او زندگی په سہولت سره تیر کینو هغه په وچه کې دومره نشته لکه په دې او بو کې چې دی ښا دا لسم او هو الذی الله ذات سخر البحر سمندر یې ستاسو د پارټی کاو کړي او تابې کړي دي کار څه کوي خو اتا اوسته سنوي کدا غصه په روان یو کګشته او بیړه او جهازونه پکې چلیږي لانچونه پکې چلیږي نو بس تابعدار دي چرې zarar انسان ته نه رسولې بیا خو چې انسان مار لړم شینو خو بیا داغه بیا جون تاجت نه کنا ځان د خبره کنا چې انسان انساني کنا ذریاب داغه تابع دی ذریاب یې خدمتگار دی او تابعدار دی خو انسان کم دی دا ټول ځناور دي خو جانور دي اسمره خلق چې په دې سمندر کې لګیا دی دې کې څوک مونږ کوي کا بانک ویلې شي نه بانک نو هغه په بدل کې نه نه نشي کوي چرسونه بانګونه او اورډر یو دا تاسو دونه کوي هر وخت کې غانې بجانې وګونو کې تارونه نه انسان بس خدا دا اللہ فضل لے چیزو و توینانو کنی انسانان خو نشتا انسانان خو آغو چی پاسو نسوارشو او پسین باندے ورو دانگولو اپو رواتو اگه انسانان چی نبی علیہ السلام خوب لی دلیو او زنان دا مشر دا اخپلے دا اکثر و نبی علیہ السلام التراغی دا آرام دا پارا ناغبا ادشو او غیب والا سو کانا مانا تیار اکلکن نبی علیہ السلام ناسا پر آپاسی دو نغی تینا تپوسو کو نبی علیہ السلام ای خوب میں اولی دو خوب میں داسی اولی دو چپا دی دریاب باندی خلق روان دی پاسو نسوار دی اما تا داس اخکاری دی لکا بادشاہان چپا تختونو باندی ناستی ما تا داس اخکار دی ناخذ وطوی چی تسوالو کچی اللہ ما دا دغ خلق و مرگری کی نبی علیہ السلام سوالو کنو بے سرو لگاو نو بیا داغ سی پہیبت پاسی دو بیا میں خوب لی دو اوی دقا سی خوب می ولی دو چپ دریاب باندی لخکر روان دے پاسو نسوار دی کل ملوکی علل اسر رتیم ما تدا سخکاری دلک بات شاہان چپ تختنو او کرسو باندی ناستی ناغی بیاوی چی ارتا سوالو کا چی ما اللہ دی نبی علیہ السلامی نست تفا اولنبو کشوی کنا تفا اغی خلقو کشوی چی اولنبی مالی دلیو کنا ندا خوبون رست و رشتیا شد نبی علیہ السلام دا وفات نپس چی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیرو او لخکر ورسرو او رومیانو سر جنگو نمیان کی دریابو نل تفا انتظام نو نبس اسونے ور اخلاص کنم اگر دشمنان چی مخامخ ناستو چی اگی اوکاتو اگی دیاری نو تختی دا وی دا سوک دیلا دا خو انسانان ندی گو پا دریاب کی پاسو نسوار دی نو سمندر نور سو چلو کی که مخلوق پیار سکی نو دے تابدار دے دے خاموش دے نور تسخیر سی اللہوی تریاب میں دے تابع کرے دے لتاکلو منو لحمن ترین چوخرے تاسو ددینا وخی تازا لحمن ترین وخی تازا چغمیان دے ترین افسر زکا ذکر کر چې دې وخت په تیر شنو بیا د خوراک نه ده کنه دا خو به تازه خوري نو الهبا پکې هغه خپل خوند او خپل لذت ښا دې ته لحم ویل دي واخه خو لیکن دې ته واخه نشي ویلې دا ځان له خبره ده دیو جن دی امام ابو حنیفہ په خپل وخت کې د نور امامانو سره په دې باندې اختلاف راغلو په دې باندې چیرې اوسنه سوګند کی چې زه به واخ نه خورم او غوړه په نمایانو په بازار باندې اما یو خورو سوګند نیمات کو کنه اگر نوری مامان وی خواه ایمام و حنیفه وی نا سونگا دی نیمات کنی اگر وخا ویلی دا او بی مئی خوالی دینا دا خو وخا ندا ناگی و تیو گروی دا قرآن نینکار کئی داس ایمام دی قرآن که اللہ ویلی چلحمن تورین میانو ته غوا حویل ده کنه تازه غوا او غری ما ابو حنیفه وینه دا غوا نه ده هغه هو تړیر مثالونه ورکړو وګوره د دین د قسمونو بنا په عرف باندې ده په عادت باندې ده چې مخلوق کې څنګه عادت جاری ده نو سوګندونه باغی تاړول شي وګورئ چې یو وړو کې له پیسې ورکی چې دا کماله وخره وړه او غلاړه تعالی مې راوړو نو ته به ټکه نه چې څه پاګلې کو ما تا ته وخه یاد کړو کومې مې ته یاد کړو نو ته ویلې چې دا مو وخه ده نه دې تاسو وخه نه وي د دې جدا مارکیټ یې د وخه جدا مارکیټ اجدا سیدونه دی خو بیا هم وته امام بوانی پر رحمت الله علیه هغه شاگرد دی وای چې ته د خپل استادانو ته وایا چې اوسلې سوګندو کی په خوا خو د بلپونه او راډونه داسونه نو کنه خلق بډیو ته لاټینو نو تناستو چې اوسلې سوګندو کی سجدبا د ډیوی رڼا تن کې نما چاربه کې وته سراج وي ښا زبر د ډیوی رڼا تن کې نو اده د انور رڼا تکې ناستو نو سوګند نیمات شو هغه وینا ولل چې انور ته سراج ویلې هو الذی جعل لكم الشمس سراجا دې وی انور ته هډی و ویلې د کڼولې نه هانسیږي ناری په خبر اپوش جو نو ټیک له قران کې به یو شی تنو مغسته شوی ونه چې د مخلوق عادت په سبا باندې جاری ده نو احکام مټول پاغي بنا کیږي او بل دلیل دام ده چې ګوره تش لحم یې ویلې تورین یې ویلې چې تورین یو وینو پوښ چې دا هغه غوخنه یادي چې هغه په میاشت باندې په فرج کې پراته یې هغه نه یادي تازه غوخه او تازه غوخه مې ته ویل شي وذاستخرجو من حلیه رباسه د دې دریاب نه حلیه زیورات تلبسونا چې هغه استعمالوي څومره فائدہ ده په کې سراس پین پکی امراضی دغا ملغلر ام پکی راضی دغا قیمتی کانی پکی امراضی یاقوت و مرجان ام پکی راضی تلبسونا ناریناو ہوئی چه مونگا اکو نیستے معلوم مونگا خسراس پین ناج نالارا بولی ذاتوی چه دا زنانے اچی انو دے چاہتا چی دسته استعمال نده وطر الفلکام و آخر فیهیم اوینی تو دا کشته و بیغه و دا لویلی جهازونا چشلون کی دیده او بولرام تردیر مزل پورچوگن دا او بدا سی کلاو پرتی ججاز پی تیر شی مو آخر خواه دا جاز سشه ده کچر داو بووی چه ورگا را پتوی اینو بیاوی سوک بچ کی خونا اللہ مسخر کرے چه نا کار سکی خطب اغاگ نکی خوا ولی تب تغو من فضلی دا ټول کارونا دا دید پارا دی چه طلبو که دا حلال رزقا ولعلکم تشکرون او صرف رزق نه صرف نوړای نه چې خلق نوړای سره کړی دا نه د دې لپاره چې د الله توحید معلوم کین چې کله پکې دا سن آشنا غونتی کرشمو وینې کنه نوې کنه چې سبحان الله سبحان الله دغه دې کې هم غره قسمه قسم زوی ناراضي ښا کله به داسې ځای راشي چې هغه جازونه راکاږي ځان ته دومره زبردست مقناطیسي پکې ښا دا هغه نتیزان ساتي کنه که په هوا باندې جازي او دا هغه ځای د پاسه تیر شي نو بیا به وبو کې پروتي تا بگی دا اللہ کرشمی دی نوائے کنی جی سبحان اللہ لعلکم تشکرون وَالْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا یو لسم امور عزوام قرآن اللہ وردول دی پزمکوان دی غرون رواسیا ولی دا خود ازمکی پا مخ دوبو پا مخو پرتا دا کن ازمکا دوبو پا مخ پرتا دا نخوزیده نلا پی غرونو غرزول چی خوزینا او نبا اکی ویلو والجبال او تادن غرونا میخون دی میخون پیوال کن میخ چی پیوال بیا خونخ خوزی کن انتا میده بکم چون خوزی پتا سبان دیوان هارام او پیدا کړی دی پکې نهرونه او سبولن او لارې لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو په لارې ومومئ تهتدون چې یو بل ته ورسئ کلارې نه نو بیا به خلق څنګه یو بل ته رسیدو د اسباب پیدا کړی دی یو بل د ملاقات وعلامات او علامی پیدا کړی دي هغه چې دا غوین انسان معلومات کوي نو غرونو علامات دي چې بخانو خلق خو د غرونو په ذریعہ باندې منظر کولې او تل وړې لری لری زینو ته سفرې به کولې نو چې غر به تخکار شنو خوشاله وشو چې دا رانځي شو ښا نبی علیہ السلام چې وکاله مکی تراتو او یا ود مکی نتو او احد غرب او تخکاره شه نو خوشاله بشو چې مدینه نږدې شو او به وی چې احد جبل يحبنا ونحبه دا احد دا صغر دی چ مونږ د سره محبت ساتو دې مونږ سره محبت ساتي مونږ د پلی دو باندې خوشاله یو دې زمونږ پلی دو باندې علامات ډیر سیدو ندي ښا ولي چته تینا په یو بل شی باندې علم راولین دقه علامات وي ښا کوریا راشي نو ستا علم راشي په باران باندې علامات کلوګه ویني نو ستایلم راشي چې دا زې بس کسان یې کناخه موسی عليه السلام ور ولیدو نو روان شو ورپسې انیا نستنارا چور مې ولیدو خامخا وزاز دې کې خلقې ښا چې مرغې کوزيږي را کوزيږي نو خلق وې دا زې جوړو پدې د علامه ای کنه ها هر شي د پاره دا علاج څومره ټول په علامو روان دی ها ولی بدن کې جهار څه قسم بيماري نه په سبا نه معلومیږي نه په ذی وګوري هغه الپی کی دي نو په څول لګی چې مرز شته او کنيشته دی او چې کم مرز دی کم نه دی او سوال په کار دی انسان خو غیب دان نه دی چې د بنده په مرض باندې پوئږي خو نه علامې شته که نه دا علامات دي که د انسان مرض دی که د سارو مرض دی د هغې ځان دی چې سلیمان علیه السلام به د اسونو مرض په څه معلومو چې په څټ به یې ول لاس راښ کړه او په پنډو باندې نو پوه به شو چې بیماري پکې شته او که نشته هغې به دې نه معلومات کړو دار شیخ پر معلومات و علامات خلق کوئی سوچا گبین او یوٹا گبین با پس پی جانے داغی دو پارا دیر سیدو نایی خواه سو کوئی چه کاغذ بانده احساس کیو که او تلیواتا ہوئے نو چه سوزی کنه سوزی داغی سوی چه اگه معلومه چه دا اسخادا او کسام دا نو پوبو که بیوا چه نو بس معلومات تی کنه و علامات پدیر سرخ چې مې و معلومه چې دا په خیو کې کچبې اندوانه ده دا غیم ځان له علامات دي ښه څوک وختن دې کی خبرې مو سره کین و علامات وبالنجم هم یاتدون او په دې یو ستوري باندې خو خلق ډېرې لارې معلومه یې دا یو ستوري ده ښه دته د قطب ستوري وي او د دین قطب نما ایجاد شوه دی چې خلق پاره قبل معلومه یې کنا هغه دې ستوري نه جوړ کړي بن نجم نمراد یو ستوري دی هغه نه خلق ډیر معلومات کړي دلیل ذکر شو امور عظام ذکر شو اوس الله رب العزت یې خلاصه راو باسي او نتیجه راو باسي او تپوس کی مشرکین نا افمن یخلقو ایا غزاتو چې دا هر څه پیدا کړی دي کما لا یخلقو دې په شان دا غچا دې چې څه نه پیدا کړي ناغه مخلوق ته سره شریک وای چرته خالق او چرته مخلوق کما لا یخلق کاغار سو کی خواه خوصی پیدا کری ندی نو زکاری پخپل پیدا کری شوی دی پخپل پیدایش که محتاج دی اللہ تن آغی بسو جوڑ کی آغی بسو پیدا کی افلا تذکرون اللہ وی ولی سبق نیادوه ولی عبرت ناخلی ولی شرک کوه وین تعدو نعمت اللہ لا تحسوها اللہ وی کشمار ہے تاسو دا اللہ نعمتنا نیشے پورا کولیں مطلب دا دے چشمار ہے ما دا رشماری دا پارا ندے یوا دعا دری دا اللہ دے عبرت تا پارا ذکر پی شماری تا ساجت دے ان اللہ لغفور الرحیم بیشک اللہ بخشش کون کدے مہربان دے خود قدرت دلیل نو دا حسمت دلیلونو چلوی ذات تے نو سی علم ذکر کی واللہ یعلم ما تسرون و ما تعلنون اللہ پوئی کی پاس باندی چتا سوی پٹ ساتے پذرونو کی اچھا توی ندی معلوم خواہ اللہ تا معلوم دی کنا اوغا چخکارے کوئیم اللہ تا یو شانتی دی دا خود اللہ شان شو دا دا اللہ الوحیت شو ربوبیت شو دا دا اللہ عظمت شو نوس مشرکین باندر آگر دیخا والذین یدعون من دون اللہ اوغا کسان اغنی کان روح المانی وی صاحب دا کشاف وی طول وی چه سوک اللذین سوک دی ملائکم پک مراد دی عیسیٰ علیہ السلام پک مراد دی دی چی دچا عبادت کئی بتان نیا دی بتان اگا کسان چی دا مشرکان و تاوازو نا کئی پاجتنو کئی و ضرورتنو کئی چرا مدد شیم بغیر دا اللہ نا لا یخلقو نشین اگی سشی پیدا کو مانه وکړه د لا یخلقو خا نشي پیدا کول څه شي زره کغه ملائک دي کغه انبیا دي کغه اولیا دي ولي وهم یخلقون په خپل پیدا کړی شوی دي نو خپل پیدایش کې محتاج دي نو خا موضح القرآن کې وی شیخ عبدالقادر رحمت الله علیه شاید یہ ان لوگوں کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں وی دا اغا خلق تاوی چی اغا دا ملو عبادتو نکی نن خود اغا شی شورو دے دا دا دیر زور دے و دیر ترقی دا خوا امواتن غیر احیاء مردی دا سی چی ندی جوندی پا جوند دنیا سران ولی کتش امواتن یویلی ویکن ندی بولا دیری حلی او تاویلو نکاتو چنن دا امواتو نو تداس ندی بیلی وی ملدی خو دمونگ پا نزبان نی اوی جواندی دی اللہ سر وی جواندی دی خو پا دنیای جوان سارا نا دا بسابتا کرا تا خوا ذکر غیر و احیائن ہوئی کنا کنی چې اموات یو ته وې نو دا پخپل معلومه شو چې ژوند دي نه دي کنه نو بیا الله څنګه غیر احیاین وې د دې د پاره وې چې ګورې دنیا ای ژوند ختم بس هو هغه برزخی ژوند شته دی برزخی ژوند هغه ته حیات نشي ویلې چې کوم حیات مشهور او معروف دی نو برزخی جوان تا دا نشوی لکھا خلق چی بز حیات او موت یادی نو دا یادی دا دنیا دا یادی خوا نو چی کل موت پر آگئی دنیای حیات ختم شو غیر و احیائن دیوی نو دی جوان دی پا جوان دا دنیا سرا ہاں چی کم جوان و تحاصل دی نو آگا جوان دا برزخ دی اب آگئی که زکا باس نکو چی آگا اللہ تا معلوم دی امونگا اتمنی کلیو چدا مکوائے گا وما شعرون ایانا یبعثون اگر یہ زاننا ندی خبر نو عزیزیو اگتا لگی آئی تو بیچ دے دا دے ناس دے وزیبا کئی ابا لختونو تپرات دی دا سی دی گنی خواہ اللہ رب العزت تو یغی ندی خبر چې مونږ بکل جو اندی کیو خپل حال نه ندی خبر او تا زین دا غینه غواړی دا غینه سوال کوي دلیل نه پاسې مطلب دار او استفا رضیو کو مشرکین او دا غی دا الها او عجز بیان کړ او الذی الله عزت انزل من السماء ایمان چ نازل کړی دي د اسمان نو به لکم منو شرابن ستاسو د پاره د دین اسکل دی و منو شجرن او د دین زرغونه دا او ټکی دل دی فی تسیمون چې پاره کې ساروی سره وې یم بیت لکم بی زرع و زیتون و النخیل و الاعناب زرغونی الله ستاسو د پاره پدی او بو سره فصلنا ډوډۍ سي جوړيږي و زيتون او خونان چې مرزونه پی جوړي علاج الله پیدا کړي و النخيل او کجوريم والعناب او انګور ومن كل الثمرات او هر قسم میوه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بشکا په دې دلیلونو کې او نعمتونو کې ډېر لوی عبرت دی دا هغه قوم د پاره چې سوچ وته کوي چې خلی تکي نو یو سات سوچ کوي وګوري وته چې دا په کوم کارخانو کې تیار شوی ده دي کې اسمان کار کړی دی دي کې زمکه کار کړی دی دي کې نور کار کړی دی کې وانو کار کړی دی کې انسان کار کړی دی ورو سور کارخانو او بیا تیار شوی ده ندی تا سوچو که کنخا او سوچو مدقا دیخا چه انسانا سمرسیدونو تا محتاج ہے سمرسیدونو تا محتاج ہے اسمان تا زمکی تا ہوا تا انور تا اوبو تا او ساربو تا او لرگی تا او اسپنی تا پدی طولو سردان وڑیتا فلینظر الانسانو الى طعامه رست رای سر عباس کی چه انسان دی خپل طعام تا سو چکی کنا چنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا يتفكرون يا ذكر چلو کټ سوچوکا دغه سه لکه سارو وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر تابې کړي ستاسو د پاره شپه او ورځ او نور اوس پوک مې ونجوم ادا ستوري چې دي کنه مسخراتم به امر دله مستقل حکم راوړخه څنګه دې کې ډیرو خلکو شرک کړو دستور راوخی جنو دنیا آباد شي دستور راوخی جنو مرګونه ډیر شي دستور راوخی جنو باران نکیږي دستور راوخی جنو د بادشاہ تخت ټکیږي دا وره دلل تپلې جوړ کړیو الله وی دستور کې څه دي هغه مسخراتم به امر الله د حکم تابع یقیناً پدی دلیلون کئی چا اللہ بیان کو لآیات دیر ہدایتو ندی او نصیحتو ندی خدا آقا قوم دا پارا چید عقل نکار اخلیم یا قلون دکو ای خواه چیدی توقع رہے دا دا عبادت لائق دی چی تاسو پی شورو کلی دا نور دا نپات نشو سپوگمی دا نپات نشو شپار وزا استوری سجدی و تکوئے ای ابراهیم علیہ السلام په وخت کې به چې سور او هوته جوړ خلق او شکرانه را نظرانه را په مخه کړی ښا دغه په نوم باندې بیا ورکول او ما زرع علکم فی الارض مختلفا الوانو او غا چې الله پیدا کړی ستاسو لپاره په ځمکه کې جدا جدا دي رنگونه د دې ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون بیشکا چی پا دی دلیلونو کی عبرت تی دا قوم دا پارا چی یاداش کئی خوا چی غیر شوی یادی وَهُوَ الَّذِي أَلَّا ذَاتِ سَخَّرَ الْبَحْرَ چی تابدار کرے استاو دا پارا سمندر لِتَاكُلُو مِنُو لَحْمًا تَرِيًا چی خرید دینا دا وخی تازا وَتَسْتَخْرِجُو مِنُو حِلْيَةً اور او باسه د دینا کالی زیورات تلبسونا اغا استعمال وای کنه د حسن لپاره او تر الفلکاوین تو غلوی لوی جهازونا مواخره پیش لون کی دی وبولر ولتبتغوا من فضله چې طلبو کې د حلال رزق چې د الله فضل له ولعلکم تشکرون ادی د پاره چې الله توحید تنا معلوم کړي دا الله شکریا ادا کوي چې الله والقا فی الارض رواسیام ورذولی دی پزمک باندې ذرا نغرونا ان تمیز بكم چې حرکتن کی پتا سو باندې ګډ وډ حرکت ان تمیز چې غیر انسان دنیا روان شي کنه هغه نشته دی وانهارا نهرونه پیدا کړی او سبولن لاري پیدا کړی لعلکم تهتدون دې لپاره چې یو بل سره ملاقات وکړئ علامات او ډېرې علامې او نخې نشانی پیدا کړی چې په هغه سره معلومات کیږي او بن نجم هم یاتدون او په دې ستوري سره خلق لاري مومي وختونه معلومي قبل پاکی معلومی اپا من یخلق و آغازات چی دا هر سی پیدا کری دی کم اللہ یخلق پشاند آغا چا دی چیسا شہن دی پیدا کری دی اپا لا تذکرون اللہ یول عبرت ناک لید قرآن نا وین تعدو نعمت اللہ لا تحسوها کتاس شمار اید اللہ نعمتنا نیشے پورا کولے بیشک اللہ بخشش کون که دی مہربان واللہ یعلم ما تسرون و ما تعلنون اللہ پوئی کی پاغ رازنو پاغ پٹو خبرو چی تاسو ازرکی ساتھ ہے او پاغی چی خکارے کوئے واللزین اغا کسان نیکان که ملائک دی او کام بیا دی کاولیا دی چې دا مشرکان و تاوازو نکی بغیر دا اللہ نا لا يخلقون شيئاً هغی سشی نشی پیدا کولی وهم یخلقون پخپلا پیدا کلی شوی دی پلزان کی اختیار نشتا امواتن غیر احیا مردی ندی جوندی پا جوند دنیا سرام وما اشعرون ایانا یبعثون اپا دیمن پوئی گی چیزی با کلب یا جوندی که دیش خواه